White do 30% taniej w 30 ratach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black Red White. Robimy dom. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Słuchaj, a gdybyśmy za nową oszczędną zmywarkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No to byłoby super, Barbara. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład oszczędna zmywarka Whirlpool, tylko 9 litrów wody na cykl, klasa A+++. Teraz płacisz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 18 października, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A zaczynamy w Brukseli, tam rozmowy o unijnym budżecie, a także o rozszerzeniu wspólnoty. Na miejscu jest nasza korespondentka. Są decyzje o świadczeniach dla niepełnosprawnych. Na razie wydano ich 64 tysiące, o czym informuje ZUS. Kołobrzeska prokuratura przeciwna wyrokowi dla emeryta za kradzież cukierka za 40 groszy. Wysłano już do sądu wnioski. Trwają rozmowy o przyszłym unijnym budżecie. Poświęcony jest temu drugi dzień unijnego szczytu. Niektórzy liderzy chcą też wrócić do dyskusji o ewentualnym rozpoczęciu negocjacji członkowskich z Macedonią Północną i Albanią. Dyskusję śledzi nasza korespondentka Beata Płomecka. O ewentualnym rozpoczęciu rokowań europejscy przywódcy rozmawiali już wczoraj prawie 6 godzin, ale nie było jednomyślności. Przeciwko były Francja, Holandia i Dania. Premier Łotwy Artur Krisianiskaris przyznaje, nie wszystkie kraje są gotowe do podjęcia tej decyzji, ale mam nadzieję, że kiedyś damy zielone światło dla rozpoczęcia rokowań. Powinniśmy. Polska jest w grupie krajów, która opowiada się za szybkim rozpoczęciem negocjacji, wskazując na strategiczne znaczenie tego regionu dla bezpieczeństwa Europy. Dyskusja rozszerzeniowa dziś będzie krótka, dłuższą zaplanowano o unijnym budżecie. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że Polska chce zwiększenia pieniędzy i krytykuje kraje, które chcą ograniczać wydatki. Te państwa, które chcą zawęzić budżet, mówiąc jednocześnie o tym, żeby było więcej Europy, są bardzo głęboko niespójne. Dziś nie są spodziewane żadne decyzje w sprawie budżetu. To pierwsza debata unijnych przywódców na temat najnowszej propozycji Finlandii, przewidującej ograniczenie wydatków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dotychczas wydano 64 tysiące decyzji przyznających świadczenia uzupełniające dla osób niesamodzielnych. Przepisy weszły w życie 1 października, przypomina Wojciech Andrusiewicz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na miesiąc przed tak naprawdę wejściem w życie nowych przepisów o świadczeniu 500+ dla osób niesamodzielnych udostępnił formularz wniosku. Specjalnie powołał do celu obsługi osób, które chcą ubiegać się o świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych, doradców do spraw tego świadczenia. A wnioski można składać online. Przypominamy też, że świadczenie przysługuje osobom od 18 roku życia, które posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jest to szczególny rodzaj orzeczenia wydawany przez lekarzy. Świadczenie przysługuje w pełnej wysokości 500 zł, jeżeli dochód pobierany ze środków publicznych nie przekracza 1100 zł. Z szacunków ZUS-u wynika, że ze świadczenia uzupełniającego skorzysta ponad 800 tysięcy osób. Wyrokowi za kradzież cukierka za 40 groszy sprzeciwia się kołobrzeska prokuratura. Śledczy skierowali do sądu w Kołobrzegu dwa pisma. Pierwsze o przystąpieniu do sprawy oraz drugie ze sprzeciwem wobec ukarania emeryta. Na razie śledczy nie tłumaczą, dlaczego zdecydowali się na takie kroki. Bo na tym etapie nie jest to potrzebne. Natomiast jeśli sprzeciw prokuratora zostanie przyjęty, to wówczas dopiero na rozprawie przed sądem prokurator swoje stanowisko sądowi przedstawi. Dlaczego uważa, że wyrok wydany w tym trybie nakazowym nie był wyrokiem słusznym? Powiedział nam Ryszard Gąsiorowski z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Przypomnijmy, emeryt w lipcu podczas zakupów w jednym z kołobrzeskich sklepów zjadł śliwkę w czekoladzie kosztującą 40 groszy.

Grażynka spod czwórki to cały sprzęt w kuchni wymieniła i chyba telewizor jeszcze? To proste, Barbara. Na raty 0% w Media Expert wzięła. Jeszcze przez pół roku spłacać nie musi. A co ty, Marian, taki dobrze zorientowany jesteś? Ja? Teraz w Media Expert szybkie raty zero. Bez odsetek, bez prowizji i bez zaświadczeń o zarobkach. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wyobraź sobie piękny widok, szum fal, przyjemne słońce i zupełny brak pośpiechu. Brzmi jak relaks idealny, prawda? Spokojne wakacje 50+ z Rainbow. Takie właśnie są. Terminy poza szczytem sezonu, a cena tak dobra, że lepszej nie znajdziesz. Do tego pełne wyżywienie i lokalna wycieczka w cenie. Chcesz poznać ofertę przygotowaną specjalnie dla tych, którzy skończyli 50 lat? Zajrzyj do salonu Rainbow lub rezerwuj na r.pl i już dziś ciesz się wakacjami. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Teraz w sklepach Euro. Weekend cudów. Wybrane produkty w cudownie obniżonych cenach. Rabaty aż do 40%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Król na koncercie tutaj w Polanicy, a u nas na miejscu pierwszym te smaki i zapachy. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Dzień dobry. Dziś podsumujemy zakończony w zeszłym tygodniu festiwal Cały Kazio w Polanicy Zdroju. Wysłuchamy też zwycięskich nagrań przygotowanych przez słuchaczy oraz porozmawiamy z dwoma fascynującymi gośćmi. Łukasz Szwed, serdecznie Państwa zapraszam na kolejną Akademię Rozrywki. Akademia Rozrywki. Z Polanicy przywiozłem miłe wspomnienia, kilka nagrań i dwóch ciekawych gości. Są z nami pan Wojciech Karolak, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Znakomity muzyk jazzowy, prywatnie mąż Marii Czubaszek oraz Hieronim Wrona, dzień dobry. Dzień dobry. Dziennikarz telewizyjny i radiowy, niezależny publicysta, DJ, prywatnie dyrektor festiwalu Cały Kazio w Polanicy Zdroju. Jesteście panowie świeżo po festiwalu, jakie wrażenia? Wojtek się jeszcze nie wyspał i tak naprawdę ściągnąłeś go tutaj w środku nocy. Bardzo dziękuję, bo wiem, że to jest dla pana duża rzecz wstać wcześniej. Nie tylko dla mnie okazuje się, ponieważ trzymałem tę opowieść do tej chwili, bo nie chciałem jej spalić. Jak wyszedłem z domu, to natychmiast poszedłem na ulicę, bo wiedziałem, że Hirek podjedzie zaraz samochodem. Patrzę, jedzie. No więc ja wychodzę na jezdnię, Hirek się zatrzymuje, ja wsiadam do niego, no oczywiście wiadomo, na przednie siedzenie, a on mówi, gdzie pan włazi, co pan robi? Patrzę, a to jakoby nie Hirek był. I mówię, o, najmocniej pana przepraszam, bo a ja pana chciałem tylko przez ulicę przepuścić, bo pan chyba chciał przebiec. Podziękować pan chciał osobiście. Po prostu. Tak, to świadczy o tym, jak Wojtek jest przytomny o tej porze dnia. Tak. Jakie wspomnienia zapytałeś? Wspomnienia znakomite. Po raz kolejny wyprzedany do ostatniego miejsca Teatr Zdrojowy w Polanicy. Zapotrzebowanie na bilety kilkukrotnie przewyższało możliwości Teatru Zdrojowego. Wspaniali artyści, którzy przyjeżdżają tam dlatego, że chcą przyjechać, a nie dlatego, że muszą. I ta cała otoczka związana z samym Polanicą, z miastem, które jest przepiękne, jest takie spokojne, ciche, proszę sobie wyobrazić, że tam nie ma ani jednego pracownika ochrony podczas tego festiwalu. Po prostu to nie jest potrzebne. Wszyscy są życzliwi dla siebie, uśmiechają się. Tak, nie ma jakiegoś takiego napięcia i powiem szczerze, że nawet ważne wydarzenie dla naszego kraju, jakim były wybory, nie zmieniło tej atmosfery, tylko w dalszym ciągu wszyscy się do siebie uśmiechali i byli nadal życzliwi. No i do tego spotkania z artystami, spotkania z autorami książek, bo ten festiwal ma jakby takie trzy poziomy. Poziom muzyczny, poziom kabaretowy i poziom literacki. W tym roku gościli autorzy znakomitych książek Magda Grzebałkowska z Marcin Zaborski. No i twórczość Marii Czubaszek na swój sposób zinterpretowali Joanna Kołaczkowska i Artur Andrus. Także wszyscy byli bardzo zadowoleni i my również cieszyliśmy się, że się wszystkim podobało. Festiwal jest poświęcony osobie Marii Czubaszek, ale też czystości języka polskiego. Łukasz, wprowadził pewne właśnie sprostowanie, bo to nie jest tak, że on jest tylko Marii poświęcony. Maria jest tutaj takim pretekstem do tego, żeby dbać o to polskie słowo. I w podtytule tego festiwalu jest z szacunku dla polskiego słowa. Zwłaszcza dla niektórych. Tak. Pani Maria była purystką językową? W jakimś sensie tak, to znaczy nie lubiła patosu. O, to uważał, że jest bardzo ważna rzecz i to mi się bardzo zawsze u niej podobało. Podoba. Chciałem spytać, bo państwo byliście ciekawą parą dwojga znakomitych artystów, którzy mieszkali w małym mieszkanku. Najczęściej jest tak, że artyści mają duże ego. Czy te dwa ego mieściły się w tych czterech ścianach? Nie, więc właśnie czy się mieściły w tych ścianach? Nasze ega, można mówić ega, to jest liczba mnoga prawidłowa, więc te nasze dwa ega, trzymajmy się tej czystości prawidłowej polszczyzny, nie wymagały nigdy dużego metrażu. Nie, to raczej nie. Raczej specjalizowaliśmy się w innych sprawach. Oni funkcjonowali w zupełnie innych porach, bo kiedy Marysia wstawała, to Wojtek kładł się spać i tak... Czyli dla pana właśnie... pora snu to jest taka szósta rano z tego, co... No, różnie to bywa. Nie, bywa później. Na przykład dzisiaj siedziałem przy komputerze do 9 rano i siedziałbym dalej, gdyby nie to, że potrzebowałem jakiejś informacji, która była w komórce i zobaczyłem, że jest SMS od Hirka, że będzie o godzinie 12:20. No, oczywiście natychmiast do łóżka i spać. To znaczy, że potrafię się położyć spać znacznie wcześniej niż inni wstają. Tak. I Wojtek niczym w wojsku potrafi spać krótko i szybko i po to, żeby się wyspać. Tak. Panowie, wysłuchajmy teraz, za chwilę wysłuchamy laureatów tegorocznego festiwalu, cały Kazio. Może przeczytam jeszcze listę. Drugie miejsce ex aequo, Paulina Pikiewicz i Weronika Stencel, Ciumbalaja Perlista oraz Grzegorz Żak, księgożona. Grzegorz Żak co roku jest obecny na tym festiwalu i co roku zdobywa jakieś nagrody. Trzecie miejsce, Janusz Olearnik, Dwa Anioły. I wyróżnienie dla pani Miłki Malcan, słowiańska. Niestety słowiańskiej nie wysłuchamy z racji zbytniej językowej ekspresji tego dzieła. Pierwszego miejsca niestety nie przyznano. Nie wiem, czy niestety. Księgowość rządzi światem. Żona mi ciągle o tym przypomina. Żona jest księgową. Co noc czepia się o pasywa. O aktywa też się czepia, ale rzadziej. Rzadziej, bo co się tylko ruszę, to krzyczy, że naruszam środki trwałe. Że niby to ja jestem środkiem trwałym. A moja łysina to zużycie materiałów i energii. Ciekawe, na co to zużycie, ja się pytam. Na myślenie chyba. O tych sprawach. I tamtych sprawach. A przede wszystkim domyślanie się, o co jej chodzi. No bo kiedy mówi, że wyroby własnej produkcji naruszyły fundusz socjalny, aby wspomóc umorzony środek trwały, to znaczy, że dzieci poszły do dziadka i wzięły dla niego jakiś prezent. Pewnie nalewkę mojej produkcji, żeby umorzony środek trwały jeszcze bardziej się umorzył. Prezent dla dziadka to pół biedy. Cała bieda jest, jak potrzebuje tej mojej księgowości coś nabyć. No to wtedy jest rozliczenie niedoborów i szkód. Takie to nasze małżeństwo. Nie, przepraszam. Zobowiązanie długoterminowe. A tak pięknie się zaczęło. Była pierwszą kobietą w moim życiu. a ja pierwszym mężczyzną w jej. Ojej. Według niej to było miejsce powstawania kosztów, tudzież bilans otwarcia. Niby wniosła kapitał w postaci cnoty. Najpierw było zobowiązanie krótkoterminowe, czyli narzeczeństwo, potem ślub. No ślub to ślub, tu nie ma księgowości. Posag wniosła i owszem, ale raczej jako dochody planowane. Dalej to już ruszyło, jak spłata kredytów wysoko oprocentowanych, bo już noc poślubna okazała się przelewem kapitału na inwestycje, a ciąża przychodem przyszłych okresów. Minęło trochę lat, to znaczy się rocznych sprawozdań z działalności. Dzieci urosły, żona zaczęła się nudzić. A przecież ma taką ciekawą pracę. Stwierdziła, że przyda się operacja plastyczna i zażyczyła sobie nowych piersi. Że niby dla mnie. No, powiedziałem, przyda się remont majątku trwałego i nowy kapitał zapasowy, taki bufor na wszelki wypadek. Nawet się nie zdenerwowała, co już było podejrzane. Co się okazało? Że w grę weszły jakieś surowce wtórne, czyli napatoczył się jeden rozwiedziony i zaczął umowę na warunkach świadczenia dobrowolnego. Podobno bankowiec, więc obiecywał darmowe przelewy i w ogóle. No szlak nie trafił, nie będę kłamał. Chciałem iść wabank i zlikwidować tę lokatę w zarodku, ale potem się ciut uspokoiłem. Karolina mi pomogła, żony koleżanka. Przesympatyczna kobieta, też księgowa zresztą. I tak się zaczął mój udział w kapitale obcym. Jak się okazało, że jest ze mną w ciąży, to wyszło, że moje inwestycje rozpoczęte na obcym gruncie będą skutkować alimentami, czyli usuwaniem skutków zdarzeń losowych. Księgowość rządzi światem, ale nie rządzi rządzami. Krótkie mówienie o Ciumbalai perlastej. To ptak wytworzony przez wodospad zwany Gryfon w południowej Grenlandii. Jest to jedyny w tamtym obszarze wodospad jednoramienny, zespolony na kręgosłupie skał o nazwach Tyfun, Jams, Pazma i Neferyte. Ptak ten pojawia się, gdy na wodospad patrzy się od 2 do 4 godzin bez przerwy. Można zauważyć go z wytrysków piany i odmienionej wody gryfońskiej, która gdzieniegdzie wygląda jak gryf gitary elektrycznej. Ptak ten wypada wprost na człowieka i dławi się pasmem glonów i przyrzutków wodolądowych. Niepotrzebne wołanie o ujrzenie tego zjawisko zwierzęcia może spowodować ugryzienie człowieka przez wodę. Brak reakcji na ptaka, który pojawia się sam z siebie, powoduje nadmierne jego przeplatanie się wodne przez 4 minuty, a to prowadzi do zeza rozbieżnego u człowieka obserwującego. Jak reagować na Ciumbalaję perlistę? Należy położyć dłoń na szyi. Woda wtedy uspokaja się, a człowiek zauważyć może, na czym osadzona jest jego głowa. Znak przymierza pomiędzy ciałem a mózgiem. Pęd wody nakreślony pod wodospadem gryfona przekracza 300 km na godzinę. Dwa anioły. Anioł pierwszy. Siedzi anioł przy fontannie, pisze SMS-a. Panie Boże, co mam zrobić? W głowie mi się miesza. Teraz życie tu na ziemi się skomplikowało. Jakoś bardziej jest tęczowo, już nie czarno-biało. Więc się pytam, Panie Boże, bo mi lata płyną, czy ja bardziej jestem chłopcem? czy raczej dziewczyną. Pan Bóg na to: mój aniele, nie zawracaj głowy. Ty na każdą sytuację musisz być gotowy. Co to znaczy? Myśli anioł, próżno męczy swoją głowę. Nie rozumie biedaczysko, że anioły są bezpłciowe. A na końcu tego wiersza taki morał jest ozdobą: Bóg z aniołem nie poradzą, jak masz problem sam ze sobą. Anioł drugi. Kiedyś anioł się zasiedział w miłej restauracji, no i spóźnił się na pociąg do niebiańskiej stacji. Co tu robić w tym miasteczku, kiedy już dziewiąta? Usiadł anioł na ławeczce, a tu menel z kąta i tak mówi do anioła: szanowny kolego, pożyć piątkę na jabola lub coś mocniejszego. Był to anioł z Los Angeles, miał tylko dolary. Menel dostał swoją piątkę, kupił dwa browary. Wtedy żal mu się zrobiło. Mógł o stówkę krzyknąć. Wraca menel na ławeczkę, ale anioł zniknął. Więc na koniec naszej bajki taki morał się wynurza: kiedy spotkasz już anioła, to od razu proś o dużo. Wierszyki Janusz Olearnik, muzyka Marcin Szczepankiewicz. Przypomnę, że rozmawiamy z panem Wojciechem Karolakiem i Hirkiem Wroną. Rozmawiamy o festiwalu Cały Kazio w Polanicy Zdroju. Mieliśmy właśnie przyjemność wysłuchać trzech laureatów tegorocznego festiwalu. Opowiedzcie panowie o pani Marii, no bo ona spinała swoją osobą ten festiwal. Ona tam była, a z nią można było porozmawiać. Ona się przechadzała, jeśli pani Maria się przechadzała oczywiście po Parku Zdrojowym. Jeżeli pod górę może gorzej, ale bo tam w Polanicy albo się chodzi pod górę, albo się schodzi z góry. Tak. Więc wiem, że Marysia na pewno bardzo chętnie schodziła z góry, ale pod górę to już nie wiem, jak było. Raz nawet otworzyła bieg z kijkami, ale nie poszła w tym biegu, tylko podniosła kijki, które otrzymała i powiedziała, że teraz start, wszyscy poszli, Maria została, a kijki przekazała mojej żonie. Są do dzisiaj. No właśnie, ja byłem ciekaw, dlaczego kijki nie pojawiły się u nas w domu, ale myślę, że zmarnowałyby się. Ale ja mogę ci przynieść, Wojtek, kijki. Dziękuję bardzo, to ja bym się czuł zobowiązany, żeby ich używać, a ja z ruchem fizycznym raczej nie mam wiele wspólnego. Nawet tutaj przyjechałem samochodem. A zapytałeś o Marię. Może opowiem, jak to się wszystko zaczęło. Otóż kiedy pomyślałem, żeby taki festiwal powstał, spotkałem się z Marią i z Wojtkiem w takim miejscu, które jest obok ich mieszkania w centrum Warszawy, i tam sobie siedzieliśmy i oni w ogóle patrzyli na mnie jak na UFO, które właśnie przyleciały i mówi nie wiadomo co. I Maria mówi: nie, w ogóle nie ma żadnej szansy. W końcu postawiła swoje warunki. Nie będę o wszystkich mówił, bo to nieprzyzwoicie mówić na antenie o takich rzeczach. Natomiast jednym z tych warunków było na przykład to, żeby parówki były. Parówki, bo to pożywienie tak, podstawowe było. To były parówki, napój energetyzujący, następnie kawa, no i takie miejsce, gdzie Maria mogła spokojnie się czuć ze swoimi przyzwyczajeniami. O tak, to był ten warunek właśnie hardkorowy. I ponieważ wszystkie zostały spełnione, więc już nie miała żadnych kontrargumentów, a ponieważ znaliśmy się wszyscy bardzo długo, najpierw poznałem Wojtka jeszcze w latach 80., później jakoś tak się z Marią poznaliśmy, no i tak polubiliśmy się i spędzaliśmy tam od czasu do czasu jakieś miłe chwile. Zatem Maria pojechała z nami do tej Polanicy. i nie bardzo wiedziała w dalszym ciągu, nie bardzo wierzyła w to, że tam jakiś jest festiwal, który w ogóle, w którym ona będzie odgrywała jakąkolwiek rolę. No i okazało się, że jednak ten festiwal był. Finałem tego pierwszego festiwalu był występ Ewy Bem. Ewunia, pozdrawiamy cię bardzo, bardzo mocno. Tak. I który był po prostu fantastyczny. Dodatkowo jeszcze był to taki element niezwykły, że graliśmy wtedy mecz z Niemcami w piłkę nożną. I Ewa, wychodząc na scenę, mówi: Hirek, Hireczku kochany, ile, jaki jest wynik? A ja mówię: 1-0 dla nas. Słuchaj, to mów mi, jak coś się zmieni. I Ewa skończyła śpiewać swoją pierwszą piosenkę, a akurat nasi strzelili drugiego gola. I ja do niej krzyczę zza kulis, mówię: Ewa, 2-0 dla nas. No i Ewa podskoczyła i powiedziała do mikrofonu: prowadzimy 2-0. I wszyscy zamarli w trakcie tego podskoku. Co się dalej wydarzy? Nie wydarzyło się nic. Ewunia pięknie zaśpiewała dalej i to był cudowny finał tego pierwszego festiwalu. Maria wróciła i nie wierzyła w to, że będą następne edycje. Na drugiej była, no już na trzecią nie dojechała z wiadomych powodów. A jak z meczem na drugim festiwalu było? Później już nie było meczu w trakcie festiwalu. Odwołaliśmy wszystkie mecze w trakcie festiwalu. Tak. To co to za festiwal? Bez meczu? Zrobimy na następnym. Panie Wojciechu, powstało wiele piosenek z tekstem pani Marii i z pańską muzyką. Jak wyglądała wasza wspólna praca artystyczna? To jest bardzo pięknie. Bardzo pięknie zabrzmiało pańskie pytanie. Nasze rozmowy na te tematy nie były aż tak eleganckie, dlatego że Marysia bardzo nie lubiła pisać tekstów do muzyki. Zresztą ja się jej wcale nie dziwię, dlatego że jednak pisanie tekstów to jest zupełnie inny rytm. Powiedziałbym, że znacznie prostszy. Poza tym osoba pisząca tekst nie jest niczym ograniczona. Jeżeli pisze najpierw tekst, a potem do tego kompozytor dorabia muzykę. Natomiast myśmy na samym początku zrobili tak w ten sposób, że ja pisałem najpierw muzykę i to było rzeczywiście dla niej bardzo trudne, ponieważ trzeba było robić tak zwaną rybkę. Rybka to jest, proszę państwa, coś takiego, że pisze się obojętne o czym, na ogół o niczym, tylko chodzi o to, żeby były słowa o identycznej ilości sylab i akcentów, żeby osoba pisząca tekst zmieściła się w tym i żeby to pasowało idealnie do muzyki. Oczywiście ja to wszystko robiłem, ale to ją bardzo krępowało, bo to jednak narzucało jej konstrukcję tekstu, nie mającą nic wspólnego ze znaczeniem tego tekstu. Czyli to troszeczkę taka sytuacja była trudna. I ja po jakimś czasie stwierdziłem, że trzeba jej się też coś należy od życia i zacząłem pisać do jej tekstów. Pierwsza piosenka, zresztą chyba najważniejsza, to było Wyszłam za mąż, zaraz wracam. I to był tekst, który ja ukradłem, dlatego że zobaczyłem kiedyś, budzę się i widzę, że leży taki tekst na stole. Przeczytałem i zachwyciłem się tym. I po prostu wziąłem ten zagrał tekst. Tak, tak. I potem ona pytała, a gdzie to taki tekst leżał? To tak, no ja coś tam próbowałem ściemniać, ale oczywiście mi to nie wyszło. No i powiedziałem po prostu, że ja nie oddam tego tekstu, tylko ja zrobię muzykę do tego. Za chwilę wysłuchamy piosenki Miłość jest jak niedziela, ale wcześniej krótka rozmowa z autorami, z autorkami Ciumbalai Perlistej, a potem felieton Marcina Wolskiego, naszego stałego felietonisty. Jesteśmy w Polanicy Zdroju na festiwalu Cały Kazio. Mam przyjemność rozmawiać z tegorocznymi laureatkami, z panią Pauliną Pikiewicz i Weroniką Stencel. Ich nagranie, ich audycja, bo to się okazuje, jest audycja radiowa Ciumbalaja Perlista, została laureatem tegorocznego festiwalu. Skąd czerpiecie inspirację? Inspiracją do stworzenia Ciumbalai było jakieś moje spontaniczne przemyślenie, pewnie w tramwaju, bo ja zazwyczaj jeżdżę w tramwaju, wyciągam komórkę i po prostu piszę. To działa szybko. Być może tekst wysłałam do Pauliny, a później tych tekstów nagromadziło się więcej. Ciumbalaja jest jedną z tekstów, które wybrałyśmy właśnie na konkurs Cały Kazio. Jest to świetna zabawa. Paulina odczytała tekst, dobrałyśmy odpowiednią muzykę, żeby stworzyć też warstwę brzmieniową, żeby te postacie zaistniały również brzmieniowo. Ciumbalaya jest zjawiskiem, które zaprezentowałyśmy publiczności na tegorocznym festiwalu i bardzo się z tego powodu cieszymy. Jest to twór abstrakcyjny. I to prawda, co powiedziała Weronika, rzeczywiście wysłała mi Ciumbalaya w SMS-ie. Później zebrałyśmy kilka historii, które wysyłała do mnie regularnie SMS-owo. Zostały zebrane, spisane i pojawiły się również na naszych audycjach, bo razem prowadzimy audycję w Radiu Studenckim Pę. I tam zostały pierwszy raz przeczytane premierowo. Weronika też, zaprosiłam Weronikę do radia i tak zaczęła się nasza wspólna radiowa przygoda, która trwa do dziś. W tygodniu jest 6 różnych dni. Czasami dobry, czasami zły. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień czekając już. I wreszcie masz niedzielę swą. I nagle nie wiesz, co zrobić z nią. Nie pierwszy raz zawodzi cię ten siódmy dzień, czasem dobry, czasem nie. A miłość jest tą niedzielą, na którą się czeka z nadzieją wiele dni. A gdy przyjdzie, w głowę zachodzisz, co z nią zrobić? I czekasz, kiedy już przejdzie i znów nowej wyglądać będziesz. Wiele dni. Że to nie to, niewiele tę rozumiesz znów, że siódmy dzień nie taki znowu siódmy cud. A miłość jest tą niedzielą, na którą się czeka z nadzieją wiele dni. W 80 podróży dookoła świata. Nie zapomnę pierwszego zetknięcia z Wenecją. Począwszy od stukotu kół po grobli prowadzącej na Piazza di Roma, gdzie zaparkowaliśmy, poprzez rześki, słony wiatr smagający twarze na pokładzie Vaporetto, aż po niemy zachwyt panoramą widzianą od strony laguny. Pałac Dożów, Santa Maria del Salute, Pałac Świętego Marka i do tego dziesiątki drobniejszych doznań. Rumaki Lizypa nad wejściem do katedry, przewonająca zakrzepłe morze pofałdowana od licznych podtopień posadzka świątyni, pod kopułą nadzwyczajne, zupełnie odmienne od tradycji romańskiej mozaiki. Dopiero we wnętrzu San Marco zdałem sobie sprawę z przenikania kultur, z zapożyczeń, jakie czerpały od siebie Rzym i Bizancjum, z dodatkiem islamu. Pracując nad Wilkiem w owczarni, dotarłem do historii przeniesienia relikwii świętego Marka Ewangelisty zajęty przez muzułmanów Aleksandrii. Ciało świętego zostało przemycone dzięki nakryciu go płatami wieprzowiny, co skutecznie zniechęciło islamskich celników do wnikliwszej kontroli. Po przybyciu na wyspę Rialto relikwie stały się kamieniem węgielnym bazyliki i całej demokratycznej republiki powstałej na łachach płytkiej laguny. Pamiętam ówczesny natłok wrażeń, zaczynając od San Marco, wzniosłej kampanili i ołowianych dachów pałacu dożów, pod którymi dusił się Casanova, jeszcze więzień i eksmnich, a w przyszłości szpieg, kochanek, awanturnik i ekspert ekonomiczny, który pojedynkując się z Ksawerem Branickim, omal nie zmienił losów Polski. Co było dalej? Malarstwo w galerii Akademii, wdzięk Ponte Rialto, obrazy w kościele Santa Maria del Ferrari, huta szkła w Murano. Mało kto pamięta, że tu powstały pierwsze okulary. Wynalazek, który bardziej niż jakikolwiek inny umożliwił narodzenie renesansu. Udało mi się jeszcze zrobić wypad na Lido, sławne głównie dzięki festiwalowi filmowemu, ale zabrakło czasu na położony na wyspie nekropolii cmentarz San Michele i pieniędzy na Scuola San Rocco z genialnymi płótnami Tintoretta. Zaliczyłem tę galerię 15 lat później razem z dziećmi. W dodatku wystarczyło tylko zejść z zatłoczonych traktów, zawalonych kramami z pamiątkami, aby otoczył nas klimat śródziemnomorskiej nudy, schyłku, dekadencji. Widziałem opustoszałe, pozamykane na głucho domostwa, odpadające tynki, zarysowane i zawilgocone ściany. Przechodząc po mostkach ponad kanałami, snując się w uliczkach, na które nie zapuszczali się turyści, czułem prawdziwość porzekadła Sic transit gloria mundi, a wyobraźnia podsuwała katastroficzne obrazy dnia, w którym morze upomni się o wyrwany mu teren. Te pierwsze dni w Wenecji przydadzą mi się bardzo 30 lat później podczas pracy nad powieściami z cyklu Pies w studni. A przecież obejrzana w 3 dni Wenecja, może nie tak wycinkowo jak widzieli ją skazańcy z Casanovą udający się mostem westchnień pod słynne ołowiane dachy, stanowiła jedynie wstęp do całej Italii. Wojciech Karolak, Hirek Wrona to nasi dzisiejsi goście. Panie Wojciechu, to prawda, że wrócił pan w tych latach ciężkiej komuny z USA, bo zakochał się pan w pani Marii? Tak. On tam w ogóle nie wyjechał. Dokładnie z Nowego Jorku. Byliśmy tam z Michałem Urbaniakiem i zaczęliśmy nagrywać nawet dosyć dużo. I potem w pewnym momencie no, ja powiedziałem, że wracam do Polski. I Michał się bardzo zdziwił. Wytłumaczyłem dlaczego. Ale jeżeli się nie znało Marysi, to można było mimo tego mieć wątpliwości. No, tutaj Nowy Jork, a tam jakaś pani, no Boże Święty. I dopiero po dłuższym czasie się okazało, że on bardzo liczył na to, że ja tam zostanę. Ale ja uważam, że to jedna z najlepsza decyzja, jaką podjąłem w życiu w ogóle. To jeszcze powiedz, Wojtek, kiedy przyznałeś się Marysi o tym, że dla niej wróciłeś do Polski? Tego nie pamiętam, kiedy to ja to ci zrobiłem, powiem, bo jak Artur robił z wami wywiad do książki, to wtedy powiedziałeś o tym Marysi, no, a ona tak, powiedziała, a dlaczego mi tego wcześniej, Wojtuś, nie powiedziałeś, tak? A ty na to, a po co? Nie, no bo ona i tak wszystko zapominała, co się jej mówiło, szczególnie jeżeli miałoby się to coś ważnego. A nie wiem, czy mówiłem w ogóle o tym. To po co sobie, jak to mówią ludzie, brzydko gębę strzępić, skoro nic z tego. W książce tak właśnie jest napisane, że pan wielu mężczyzn nie widzi potrzeby powtarzania kobietom, że się je kocha, bo to się okazuje. To się po prostu strasznie się dewaluuje. Często bywały takie rozmowy, że właściwie nie wypadało powiedzieć tego, co powinno się powiedzieć. O, tak bym to ujął. Bo to się robi banał po prostu. Niestety nikt nie wymyślił tego, żeby najpiękniejsze uczucia ubrać w słowa, które nie są banałem. Oczywiście, jeżeli się nie jest poetą. A tutaj niestety ten przypadek nie zachodził. Znaczy, zostaliście przedstawieni w książce jako idealna para, idealne małżeństwo. No, tak jak, no chyba, chyba byliśmy, bo kłóciliśmy się odpowiednią ilość czasu. Właśnie, jak często powinno się dobre małżeństwo kłócić? Słucham? Jak często powinno się kłócić dobre małżeństwo? Jak najczęściej, tylko nie głupio. Czyli po tej kłótni ma coś wyniknąć pozytywnego, twórczego. Coś się stało, że ja pana nie słyszę. Proszę zdjąć słuchawki. O, teraz będzie lepiej. Mówię, że po takiej kłótni powinno coś się poprawić, jakiś kolejny etap powinien zostać. Oczywiście, że tak, a jeżeli kłótnia przebiegała zbyt długo, to ja miałem taką małą małpkę nakręcaną na kluczyk i jak się tę małpkę nakręciło i położyło na podłodze, to ona biegła szybko do przodu, grając na tych takich talerzykach, na czynelach takich malutkich i Marysię to tak śmieszyło, że żeby jakaś była naprawdę bardzo poważna kłótnia i miała poważne jakieś pretensje do mnie, to po prostu to wszystko pękało, bo ona pękała ze śmiechu. A jak długo trwał ten stan napięcia? Do momentu stan napięcia natychmiast się kończył. Natomiast sprawa z tą małpką się skończyła wtedy, kiedy Marysia małpkę po prostu gdzieś schowała albo wyrzuciła. Ją denerwowało to, że w taki łatwy sposób ja osiągam sukces w każdej rozmowie. Dawała się ubłagać małpką. Posłuchajmy teraz kolejnego utworu, do którego tekst napisał pani Maria, a muzykę stworzył pan. Wiem, co sobie myślą, kiedy widzą mnie. Ta załatwi wszystko, sobie to, co chce. I są blisko, załatwię inne tylko wpierw. Piosenkarkę z dźwiękiem i modelkę top i tę prezenterkę, aż do bólu blond. Prędzej pęknę, niż one będą mieć show top. Jestem do ma własny program, przeczytałam gdzieś, no i dobra, to nie mój problem, tylko jej. Muszę naprzód iść, iść jak burza, o swoje walczyć, piąć się wzwyż. Koniec z prezenterką i modelką top, piosenkarkę cienko, śpiewa disco rock. Nie ma lekko, lecz mam już własny show, show dog. Jestem do dobra, tak jak ja, niech ma program. Każdemu szansę trzeba dać. Szansę dać. No to dlaczego? Danuta Rin, jestem dobra. Słuchając utworu, pan Wojciech powiedział, że muzykę stworzył na komputerze Atari. Ja używałem tego komputera do głupich gierek, nie wiedziałem, że można takie cudowne rzeczy na nim robić. Dziękuję bardzo. To może niezbyt zasłużony komplement, ale muszę powiedzieć, że Atari był nieoceniony w pewnym okresie mojego życia, ponieważ tam był genialny, najlepszy Do tej pory niestety już nie ma takich programów jak ten na Atarim. Program, który się nazywał Notator, na którym ja potrafiłem zrobić wszystko absolutnie i tylko już od tego instrumentarium, które miałem do dyspozycji, zależało, czy to będzie brzmiało lepiej, czy gorzej. To było po prostu, to była wielka frajda zrobić coś takiego. Można powiedzieć, że Wojtek był jednym z prekursorów robienia podkładów dla polskich raperów, dlatego, że dla producentów robiących rap jest to absolutnie kultowe narzędzie. Tak, Atari. Komputer Atari. To potem długa historia była, ale ja nie będę się w tej chwili wdawał w te opowieści, bo to nawet ludzie interesujący się muzyką wytrzymują z trudem. Długa i bardzo nudna opowieść. Nudna. Ja wyskoczyłem z tymi organami, ponieważ jest pan wirtuozem gry na organach Hammonda. Właśnie to jest specyficzny, ciężki instrument. W jednym z wywiadów czytałem, że w pewnym momencie go pan przeklinał, bo trzeba go nosić. On waży 160 kg. Ja w zasadzie tego cały czas przeklinam, bo jak go nie trzeba nosić, to się na przykład psuje. Ile lat mają pańskie organy? A, to musiałbym policzyć wszystkim organom ich wiek i dodać razem i wyszłoby kilkaset lat. Tymi organami pojawił się pan w mieszkaniu pani Marii? No właśnie, w takim malutkim pokoiku, 24 metry kwadratowe. A to był największy Hammond mój, taki naprawdę zawodowy, słynny B3. I tam jak się ten instrument znalazł, to w zasadzie już nie było dla nikogo miejsca. A próbował pan w mieszkaniu na słuchawkach? Nawet nie było takiej potrzeby, bo to było mieszkanie w samym centrum Warszawy, także dźwięki z ulicy jakoś równoważyły się z tymi dźwiękami, które pochodziły z Hammonda. Nie było z tym problemu raczej. Poza tym Hammond nie brzmi dobrze na słuchawkach, bo ma taki obrotowy głośnik słynny. Leslie to wszyscy używają i to musi na żywo grać. Jeżeli nigdy, Łukasz, nie słyszałeś duetu z Pawłem Serafińskim, właściwie tria, Paweł Serafiński, Wojciech Karolak i Arek Skolik, to bardzo polecam tobie i państwu, bo to jest po prostu prawdziwa orgia organowa. To, co obydwaj panowie na tych Hammondach wyczyniają i jednocześnie ten Arek, który doskonale tam trzyma cały rytm, to jest mistrzostwo świata, absolutne mistrzostwo świata i to nie jest żadna przesada. Mm-hmm. Nie dlatego, że siedzę obok mistrza Wojciecha, tylko słyszałem i mogę absolutnie powiedzieć państwu, że potrafią cudownie grać obydwaj na Hammondzie, ale właśnie z Arkiem Skolikiem, ze znakomitym bębniarzem, tworzą niezwykłe trio. Aczkolwiek wiedząc, że jest to orgia, musimy się bardzo pilnować, żeby nasz występ był cenzuralny. Żeby nie było ekscesów jakichś. To już nie zakładaj tych koszulek, które ostatnio zakładałeś. Będziemy mieli okazję posłuchać pana Wojciecha, jak gra na organach za chwilę, na koniec audycji Grube Ryby Artyści. Została nam niecała minuta do końca. Czy chcielibyście panowie kogoś pozdrowić? Przede wszystkim tych, którzy pomagają nam przy tworzeniu festiwalu Cały Kazio. Właśnie. Bo to jest szalenie istotne. To jest naprawdę operacja, która polega na tym, że nikt na tym praktycznie nie zarabia, a wszyscy jeszcze po troszku dokładają. Ale robimy to z szacunku dla polskiego słowa i z szacunku dla dobrej polskiej muzyki. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli pan Wojciech Karolak. Dziękuję bardzo. I Hirek Werona. Dziękuję bardzo. W przyszłym tygodniu wyemitujemy jeszcze felietony nagrane w Polanicy z organizatorami. A przed nami obiecana piosenka Grube Ryby Artyści. Cześć, dzień dobry. Marzena? Prawie jak odmarzę. Może napijemy się kawy? Co ty na to? Jestem artystą z pięknego psa. Piję wódkę, sztuka to ma. Miałem zostać sławnym malarzem. Niestety po knajpach tylko łażę. Namalowałem 4 płótna. Kiszka wyszła z płócien okrutna. Kiwi najlepszym jest mecenasem. Często do niego przyłażę. Marzeno, mogłabyś się poczęstować papierosem? Chętnie bym zapalił. Jestem artystą z pięknego psa. Pisze wiersze, sztuka to ma. Szalik na drutach mama zrobiła. Wełniany sweter, okulary kupiła. Żebym wyglądał jak rasowy artysta. Swój